jana ashun pahar shikun lutar ash petre chashapda lazio oda mi jana kurakiu neika staika viu metra pedeti nesafi in me sufrit un tristat to de dor și de oftat iau și beau un pahar. Și atunci uit de supărare, uit că inima mă doare și îi zic un cântece. Dami jana shum pahar shikun lutar ash petrece asha pana la ziu udami jana kurakiu neika stai ke viu mai aproape de tine să fii. Ia de bea sărmană gură, da să bei vin cu măsură, vinul să-l bei măsură și să-ți râdă inima, să poți uita dragostea, ce-o știe toată lumea. Dami jana shum pahar shikun lutar ash petrece asha pana la ziu o dami jana kurakiu neika stai ke viu mai aproape de tine să fii. Și aș mai bea un paharel, numai un umititel, că e roșu tulburel. Zilă urtă, zi mai tare, cum se zice la zi mare, cum se zice la zi mare.